السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ينا ليزنا صحابا زينا وسلموت تكين خوة متوم هذه السكوة قيامة تكيمون با الله سبحانه وتعالى تجالين من قلمه اللهم آمين. توقع تكوية زنقمزية رسالة يا شيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتك رسالة يكي هي كزنقمزية نواقض الإسلام mambo ambayo yanayoharibu Uislamu, mambo ambayo mtu akiyafanya anakuwa ametoka katika Uislamu. Juzi na jana tukataja jambo la kwanza hadi la tatu, ama siku ya leo tunaendelea jambo la nne. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala ar-rabi', jambo la nne, man i'taqada أن غير هذه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. جنب الأن أكتاج كثيما من اعتقد أن غير هذه أو أن غير هذه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. Muislamu yeyote ambaye atakayeitakidi au Muislamu ambaye ataamini kuwa kuna uongofu usiokuwa uongofu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam umekamilika zaidi kuliko uongofu wa Mtume. Bimaana kuna baadhi ya watu wanakuambia kuna uongofu mwingine ambao umekamilika zaidi kuliko uongofu wa Mtume. Kwa mtu akitakidi jambo kama hili kuwa kuna uongofu ambao umekamilika kuliko uongofu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu huyu anakuwa ametoka katika Uislamu. Allah anasema huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi. Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume wake na uongofu na dini ya haki. Kwa hiyo anayetaka uongofu ni lazima amfuate Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kisha jambo lingine akasema au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, au mtu akisema kuwa kuna hukumu iliyokuwa bora kuliko hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit, kama wale ambao wanaofadhilisha, wale ambao wanaweka juu hukumu ya kitawaghuti, hukumu ya serikali, ala hukmihi, kuliko hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa huwa kafir. Leo kuna baadhi ya watu ambao wanafadhilisha sana hukumu ya serikali kuliko hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anaweka juu hukumu ya mwanadamu kuliko hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu kama huyu anakuwa ametoka katika Uislamu. Min anwa'i ridda, katika aina za mtu kuritadi, al-hukmu bighairi ma anzala Allah, ni mtu kuhukumu kinyume na yale ambayo ameyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima Waislamu tuhukumiane katika Qur'an. Idha ataqada anna hadha amrun mubah wa annahu yajuzu an yahkuma bish-shari'a wa yujawizu an yahkuma bil-qawanin wa yaqul al-maqsud hilu an-niza'at hadha yahsul bil-qawanin wa yahsul bish-shari'a fal-amru mutasaw. Kuna baadhi ya watu ambao wanasema mtu akihukumu na hukumu ya serikali au akitaka kahukumu na hukumu ya sheria ya Uislamu, hamna tatizo, hukumu zote hizi zote ziko sawa. Mtu akakamata hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala akasema na hukumu ya serikali viko sawa, mtu huyu anakuwa amesawazisha hukumu ya Allah na hukumu ya binadamu, bimaana mtu huyu anakuwa ametoka katika Uislamu. Sawa, na hii iko wengi katika wamama wa Kiislamu. Wamama wa Kiislamu ni watu ambao baadhi yao wamepelekwa sana na dunia. hasa katika masala madogo tu ya mirathi, mmeachiwa urithi na mama yenu, labda baba yenu, huyu ambaye kawaachia nini mirathi alikuwa ni binadamu kama wewe, na ametoweka duniani, yale ambayo alikuwa nayo ameyaacha, na wewe ukija ukarithi utaishi nayo na baadaye utayaacha na hautozikwa na mali. Leo Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema yusikumullahu fi awladikum lizakari mithlu hadhil unthayaini. Allah subhanahu wa ta'ala anawausia kunako watoto wenu, mwanamme apeleke mbili au mwanamme apeleke fungo ya wanawake wawili. Huyu ni wasia wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala anapofanya jambo anafanya kwa uadilifu. Hakuna muadilifu zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala tayari kishagawa. Mwanamke apeleke fungo moja, mwanaume apeleke fungo mbili, na kuna hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kufanya haya. Mwanamke ukipeleka fungo yako moja, ukijaliwa kuolewa utaolewa, utamkuta mume wako kule na pesa atakuhudumia, lakini huu mwanaume ambaye amepeleka fungo mbili, yeye kwanza ataoa. Huenda akakuoa wewe ambaye umechukua fungo moja kwenu. Yeye atakuhudumia mwanaume huyu, kwa hizi fungo mbili ambazo umechukua. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni muadilifu katika kugawa. Lakini leo kuna baadhi ya kina mama wa Kiislamu anaapa anakuambia hakuna mtoto, mtoto ni mtoto, sawa ya mwanamke au mwanaume, lazima mtoto ni, kwani Allah ajua kama mtoto ni mtoto? Allah anajua hilo, lakini amegawa kwa uadilifu. Sasa huyu mama wa Kiislamu akasema mimi sikubali hii sheria ya Allah ya kuchukua fungo moja, tupeleke hukumu yetu serikalini utugawie. Bimana mtu huyu ameacha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaacha ugawano wa Allah subhanahu wa ta'ala, akaenda kule serikalini. Bimana huyu kaiacha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, hukumu inamshika kwa huyu tayari kisha toka katika Uislamu. Au mwanamume ambaye yuko na mke wake, kuna baadhi ya wanaume wako hivi, mke wake yuko kwenye mirathi huko, mume anamshauri mke wake usikubali mgawe sawa sawa. Usikubali wakupe na nifungo ni moja, mgawe sawa sawa mke wangu, usikubali. Akamshawishi mke wake kwa sababu ya dunia, na huu mume anaingia katika hukumu ile ile ya ukafiri kwa sababu ameipinga sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? تجعل حكم طاغوت مثل حكم لا تحكيم شرع الله هذا عبادة. بمعنى mtu huyu amejalia hukumu ya kitaghut, hukumu ya kibinadamu, akaifanya sawa na hukumu ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anakuambia tahkim shar'i Allah hadha ibadatullah. Mtu akihukumu kupitia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni ibada. Unapomwona mtu anahukumu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa ni ibada ameifanya. Laisa al-qasdu minhu faqat hilu an-nizaa. Makusudio yake si kuondoa mzozo katika familia, la, bali mtu akihukumu katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni ibada. Sawa? Al-qasdu minhu al-ibada bitahkim shar'i Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anapohukumu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa amefanya ibada. Wa tahkim ghairihi shirkun. Na vile vile mtu kuhukumu hukumu isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa amefanya ushirikina. Sawa? Washirku fi ta'a wa shirku fi al-hukm. Anakuwa amefanya ushirikina katika kutii na ushirikina katika hukumu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dham bihi Allah. Kuna baadhi ya watu ambao wamewachukua binadamu wakawafanya kuwa wao ndio washirika wao, wameweka sheria zao katika dini ambayo sheria hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kuiweka. Mtu anakuja na kumwambia mimi sheria Allah siitaki, na kwenda kwa watu wangu, na watu wangu huko juu ngazi ya juu watanitetea na nitapata sawa na wewe. Ameiacha sheria Allah subhanahu wa ta'ala, akakamata sheria ya binadamu, watu wakaweka sheria zao za kuvunja sheria Allah subhanahu wa ta'ala, akachukulia sheria ile kuwa ndio bora kuliko sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sheria ya kuhukumu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, fasammahu shirkan, Allah subhanahu wa ta'ala ameita kuwa ni ushirikina. Falladhi yusawi baina hukmi Allah wa hukmi tawahut, wale ambao wanasawazisha baina ya hukmu ya Allah subhanahu wa ta'ala na hukmu ya kitawahut ya kiserikali. Wa tawahut almuradu bihi, ama tawahut maksudi yake nini? Kullu hukmin ghairi hukmi Allah, ni kila hukmu ambayo sio ya Allah subhanahu wa ta'ala inaitwa ni hukmu ya kitawahut, hukmu ya kishaitani. Sawa'un anzimatil kuffar, sawa iwe ni nidhamu ambayo imewekwa na makafiri, sheria ambayo imewekwa na makafiri wakaiweka hapo ndio hukumu watu, hii ni hukumu ya kitawahuti ya kishaitani. Au kawanina alifaransi au ingilizi, au mtu akatia kanuni za wafaransa au za waingereza akaziweka ndio zihukumu watu, hizi zote ni hukumu za kitawahuti. Sawa, kullu hadha tawahut, hukumu zote hizi ni hukumu za kishaitani. Eh, wa hadha tahkimul kuhan, na hiyo ni hukumu ya wale makuhani wapiga ramli wapiga feleki, ndio hukumu zao hizo. Sawa, falladhi yaqulu innahuma sawa, yule ambaye anayesema kuwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na hukumu ya binadamu ziko sawa, kafirun, huyu mtu ni kafiri, anakuwa ametoka katika Uislamu. Wa ashaddu minhu man yaqul, na mtu ambaye ni kafiri zaidi ni yule ambaye anasema inna al-hukma bighayri ma anzala Allah ahsaru min al-hukmi bima anzala Allah, yule ambaye anayesema kuwa hukumu ambayo iko kinyume na ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha ni bora zaidi kuliko hukumu ya Allah, huyo mtu anakuwa ameingia katika ukafiri kabisa, ule ukafiri mbaya. Sawa, hadha ashaddu, huyo ni ukafiri uliokuwa mbaya. Sawa, kwa hiyo mtu lazima apate hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna mambo ambayo yanaweza kutokea. Kuna baadhi ya watu ambao wana hukumu isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wanaitakidi kuwa hukumu ya Allah ndio ya haki. Mfano, amma idha hakama bighairi ma anzala Allah lihawa fi nafsihi, kuna mtu ambaye ana hukumu kinyume na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kwa matamanio ya nafsi yake. Sawa, au jahalun bima anzala Allah, au ni mjinga katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha hayajui. Wa huwa ya'taqidu anna hukma Allah huwa al-haq, ana hukumu yani ana hukumu kinyume na yale ambayo Allah ameteremsha kwa ajili ya matamanio ya nafsi yake. Mfano, yuko na cheo serikalini, alafu yende kiongozi wa Uislamu au yende kadhi wa Uislamu, anaona hapa ni kihukumu kinyume na yale na sheria ya kiserikali, tatolewa kwenye ngazi yangu ya serikali hapa, akahukumu kwa matamanio ya nafsi yake, lakini katika moyo wake anaitakidi kuwa sheria ya Allah ndio ya haki, eh, wa huwa alwajibu, na anaitakidi kuwa sheria ya Allah ndio ya wajibu ndio ya lazima. Fahadha fa'ala kabira min kaba'ir adh-dhunub, huyu anakuwa amefanya dhambi katika madhambi makubwa, lakini sio kafiri. Sawa, yule mtu ambaye anasema sheria ya kiserikali ndio bora, huyu ndio kafiri, au ziko sawa, huyu ni kafiri. Lakini yule ambaye anasema hivi, mimi nimehukumu bwana na sheria ya kiserikali kwa sababu bwana nisitolewe kwenye maharage yangu bwana, lakini naamini ndani ya moyo kuwa sheria ya Allah ndio ya haki, huyo mtu anakuwa si kafiri, lakini anakuwa amefanya katika madhambi makubwa, wadhālika kufrun duna kufrin, anakuwa amefanya ukafiri mdogo ambao haumtoi katika Uislamu. Kwa haraka, al-khamis, jambo la tano ambalo linamtoa mtu katika Uislamu, man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallama walau amila bihi kafara, yeyote atakayechukia, yeyote atakayechukia kimoja tu katika yale ambayo amekuja nayo mtume, hata kama atayafanya ni kafiri. Kuna baadhi ya watu ambao wanashukia yaliyokuja na mtume sallam, lakini ukimwona anayafanya lakini anayochukia, huyo ni kafiri. Sawa, man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallam, yeyote atakayechukia jambo ambalo alikuja nalo mtume sallallahu alayhi wasallam, fa bughdhu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ridda, kuchukia jambo ambalo mtume amekuja nalo tayari umesharitadi. Sawa, walau amila bihi, hata kama utalifanya jambo hilo. Qala ta'ala, Allah anasema, dhalika bi annahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum. Allah anazungumzia watu, baadhi ya watu ambao wamechukia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamteremshia Mtume Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala akaharibu matendo yao yote. Walikuwa wanafanya matendo mema, wanasali, wanafanya mambo mengine, lakini kwa ajili wamechukia jambo ambalo alikuja nalo Mtume wa sallama, matendo yao yote yale yakaharibika, yakawa zero kabisa. Sawa, al-karahatu hiya al-bughd. Mtu anapochukia jambo au kukiraika na jambo lolote, hapo unakuwa umelichukia. Mfano, Mtume wa sallama katika hadithi nyingi ametuhusia wanaume, bali akasema watu ambao watakuwa katika watu wa motoni ni watu ambao nguo zao zinavuka macho mbili ya miguu. Katika wanaume, mwanaume ambaye anavaa nguo inavuka macho mbili ya miguu, huni katika watu wa motoni. Bali katika hadithi Mtume anasema Allah subhanahu wa ta'ala hatumtizama jicho la huruma wala hatumsemeza. Mwanaume mwenye kuvaa nguo iko juu ya jicho la mguu, iko chini ya jicho la mguu. Bali Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kuonesha uwajibu na umuhimu wa jambo hili, siku moja namuona mmoja katika masahaba zake amevaa nguo ambayo imevuka macho mbili ya miguu. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipomwona sahaba yule akamkimbilia, akakimbia kabisa, akamfuata, akamwambia vipi, kwa nini umevaa nguo ambayo inavuka macho mbili ya miguu? Sahaba yule sikiliza majibu yake, akamwambia ya Rasulullah, siyafanyi haya kwa kiburi, isipokuwa mimi nina miguu ya upande. Kwa hiyo mimi naofia nikivaa nguo fupi watu wataona miguu yangu walicheke. Allah Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anamjibu sahaba akamwambia, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kwa maumbile yaliyokuwa mazuri, pandisha nguo yako. Sahaba yule akapandisha nguo yake na hakuwahi kuteremsha nguo yake mpaka alipoingia kaburini. Ingelikuwa huyu pangekuwa hapo kwa udhuru wa mtu kuvaa nguo ndefu, basi Mtume swalla Allahu alayhi wasallam angempa udhuru sahaba ambaye ana miguu ya upande. Lakini Mtume amemlazimisha apandishe kwa ubaya wa mtu kuzidisha nguo yake macho mbili ya miguu. Kwa nguo ya mwanaume ni ya juu baina ya magoti na macho mbili ya miguu. Ama nguo ya mwanamke ni kuanzia kwenye jicho la mguu, anaongeza paa mbili. Mwanamke nguo ishike chini kabisa. Kwa mwanaume ambaye anavaa nguo inayofika macho mbili ya miguu, huyu mtu anakuwa tayari katika sifa za watu wa motoni. Sasa kuna baadhi ya watu ambao, hili ni jambo ambalo Mtume amekuja nalo, kuna baadhi ya kina mama wanapomwona labda mume wake au kaka yake ni mtu wa sunna, anavaa nguo fupi, anaanza kumkebehi. Unavaa nguo kafupi, unataka kuvuka mto, hii ni kebehi. Na tutalizungumzia hili, na hili la mtu katika Uislamu, mtu kukebehi sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo hili linamtoa mtu katika Uislamu. Sasa mtu anafanya sunna lakini anaichukia, mimi nalazimishwa tu, watu wasinione nimevaa nguo ndefu, akisi vipendi, huni ukafiri. Wanawake wameamrishwa wajistiri, wajihifadhi, bali ni lazima mwanamke kuvaa hijabu, kuvaa niqabu, ni lazima. Kuna baadhi ya wanawake wanavaa niqabu lakini kwa kulazimishwa anavaa, akiwa anajichukia. Na wengine zisikuwa na mfumo, mtu anavaa niqabu wakati ametolewa mahari, ndio nini sasa? Anavaa niqabu alipotolewa mahari, baada ya ndoa anavua. Tuache baada ya ndoa, ile ile siku ya ndoa anavaa kajungio. Na huu tumefuata umagharibi, wakati wa ndoa mwanamke anamletea nguo ya kajungio, utasema ni mtu anaenda kuroa, yani ule wavu wa kuroea samaki ndio namvika mwanamke. Labda mtu mwanamke alikuwa anajistiri, wakati wa ndoa anamvua stara yake, anamvika kajungio. Masala kama hayo yaache, vaa kanzu yako nzuri, joho lako lizuri. Mwanamume avae kanzu yake nzuri, acha achukue mwanamke apeleke. Masala ya kuvikana masujui masuti, sijui kuvikana sijui manguo ya kajungio, tuyaache. Masala ya kuvikana mapete, mambo ya ukafiri, yamelishwa katika Mayahudi huko, tunamvika mtu pete. Afu anaitakidi kwa ile pete ndio inashika uchumba. Hii ni shirki. Hakuna pete ambayo inashika uchumba. Wala hakuna pete ya uchumba wala pete ya ndoa, hamna. Mambo haya ya kitawaguzi. Lakini mtu akivaa pete kwa kuitakidi kwa anavaa pete tu basi. Lakini usiseme hii pete ni ya ndoa, haya mambo ya kitwaghut, mambo ya kiyahudi ndio tumeleta katika Uislamu. Kwa hiyo yote atakayechukia jambo ambalo Mtume Muhammad SAW alikuja nalo, hiyo inakuwa ni ukafiri hata kama jambo hilo atalifanya. Sawa? Bughdhuhu fil qalbi kufrun. Mtu atakayechukia hilo jambo katika moyo wake anakuwa amefanya ukafiri, wala ukana ya'malu bihi fi dhahir. Hata kama atakuwa anaonyesha watu kwamba analifanya jambo hilo, lakini ndani ya moyo analichukia, anakuwa tayari kisifa nini? Ukafiri. Allah anasema dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Hivyo ndivyo walivyofanya nini? Walivyochukia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameateremsha. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha matendo yao. Kwa kumalizia, kwa kuzindua kina mama, Allah subhanahu wa ta'ala wakati alipogawa aya za mirathi akawagawia kila mmoja kwa uadilifu, huyu atapata hivi, yule apate hivi, na wallahi na washauri kina baba wa Kiislamu ambao wajakwenda kuandikisha kwenye maserikali huko, sio kwenye maprovinsi, msiendi. Hayo mambo yanavunja sheria ya Allah. Mama yako leo mwanaume ukifa, mama yuko na fungo kwako, baba yuko na fungo kwako, lakini haya mambo ya kitwaghut yanawanyima hao wote haki zao. Na wanawake wanapenda sana kuandikishwa ili afi, yaani fikra zao afi ni mrithi, lakini hajui kama yeye anaweza katangulia. Unaweza katangulia wewe mama wa Kiislamu, kwa nini kila siku unatia mbele yeye ndo ataanza kufa? Kwa nini usianze? Kila mtu anasikia kufa. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza aya za mirathi, mwisho akasema tilka hududullah. Hiyo ndio mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alivogawa, hiyo ndio mipaka yake. Wa may yuti' Allah wa rasulahu, yeyote atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake akakubali ugawano wa Allah subhanahu wa ta'ala, yudkhiluhu jannat tajri min tahtiha al-anhar. Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza katika pepo ambayo pepo hiyo inapita chini yake mito, khalidina fiha, na ataishi katika pepo hiyo milele. Wa dhalika al-fawzu al-azim, na huko ndio kufaulu kukubwa. Kisha Allah akasema wa may ya'si Allaha wa rasulahu, na yule atakayemuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, baada ya Allah kugawa huko na hiyo haifai twende serikalini, ukamuasi Allah na mtume wake, Allah anasema wa yata'adda hududa, na mtu akavuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, yudkhiluhu naran khalidan fiha, mtu huyo ataingia motoni milele, wala hu adhabun muhin, na atapata adhabu ya kumfedhesha. Sasa wewe mama wa Islam, chagua hii dunia upewe sawa na kaka yako, au chagua moto? Chagua lako mwenyewe. Kama utapewa sawa na kaka yako, furahi na dunia yako, kisha siku ya kiyama uende motoni. Au kama utakubali wewe kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ukachukua fungo moja, siku ya kiyama ukaenda peponi. Kwa hiyo chagua katika haya maisha mawili, ya duniani ya muda mfupi au ya akhera ya milele. Hiyo ni chaguo lako mwenyewe. Kwa hiyo hali katika mambo ambayo yanawatoa watu katika nini? Katika Uislamu. Na kesho Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia kufika, tutazungumzia yangine ambayo yanabaki inshaallah, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika dini. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan.